minune, minunea mea. Minune, minune, tilalila, tailalala. Minune, minune, ești floarea vieții mele. Eu vă spun că e minune, coboră-te dintre stele. Floare mândră de pe luncă, știu o floare și mai mândră, și mândră și mai frumoasă de o mie de ori, ca tine mult mai aleasă, regină între flori. Minune, minune, minunea mea. Coboră-te dintre stele. Ce văd eu în fața ochilor? Pe regina florilor, și buzori și trandafiri, și orice floare vrei, le usuși doar din priviri, cu ochii ai ai tăi. Minune, minune, minunea mea. Minune, minune, tilalila, tailalala. Minune, minune, ești mele. Eu vă spun că e minune, coboră-te dintre stele. Eu vă spun că e minune, coboră-te dintre stele.